çambayı selam edip bir yar sevdim. El aldı anam anam bir yar sevdim. El aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynum dar kaldı anam anam. Elim koynum dar kaldı. Oy neymiş neymiş anam anam, kaderim böyle. Çekmesi anam anam ateşten gömleğimi. Çarşamba yolları kelepçe kollarında. Allah canımı alsın o yârim kollarında anam anam. O yârim kollarında. Oy ne aman aman kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi anam anam ateş.